چلے جانا، درجہ بدرجہ، سیڑھی بسیڑھی ہم ان کو لے، جیسے دوسری آیت میں ہے کہ آسانی کی طرف لے جانا بھی اور مشکل کی طرف لے جانا بھی بتدریج ہوتا ہے، اور اس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں قانون تدریج و امحال یعنی مہلت کا قانون، مہلت اللہ کی جانب سے ملتی ہے، اور آہستہ آہستہ انسان کو آگے اس کی نیکی یا برائی کی طرف لے جایا جاتا ہے، سیڑھی بہ سیڑھی، ایک دم نہیں ہوتا جی. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ نافرمانی میں مبتلا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو نعمت مل رہی ہے، ہر چیز اس کو فراوانی سے مل رہی ہے، تو دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ یہ استدراج ہے اور خدا کی دی ہوئی مہلت ہے، یہ آدمی پکڑا جائے گا کسی نے، اور اگر دنیا میں نہ پکڑا گیا تو آگے قطعی اور یقینی طور پر مبتلا سزا ہوگا ہی. اور اسی طرح بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، حضور کا فرمان ہے، ان اللہ لیملی لظالم، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے کو مہلت دیتا رہتا، خطہ اذا اخذ لم یفلت، یہاں تک کہ جب پھر اس کی گرفت کرتا ہے پھر چھوڑتا نہیں، پھر سزا کے شکنجے میں کس دیتا ہے، اس کو مہلت ملتی رہتی ہے، ظلم کرنے والوں کو مہلت دیتا ہے، اسی کو قانون تدریج اور امحال کہا جاتا. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک اچھے ہیں یا محبوب ہیں یا پسندیدہ ہے، نہیں، قانون امحال کام کر رہا ہے، شرک کفر کرتے ہیں، برائیوں میں آلودہ ہیں، ظلم کرتے ہیں، تعدی کرتے ہیں، اور ہر چیز فراوانی سے نصیب ہو رہی ہے، تو یہ اللہ کا قانون امحال و تدریج ہے، اس سے دھوکھا نہیں کھانا چاہیے. یہی فرمایا، حضور کو تسلی دی کہ سزا کا دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور پھر یہ اس کو ہماری طرف سونپ دیں، ہم آہستہ آہستہ ان کو اس سزا کی منزل تک لے جائیں گے، سیڑھی بہ سیڑھی دوزخ کی طرف لے جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ اپنی اس دنیا کی حالت میں مگن ہیں، عیش و عشرت کے اندر ان کو ذرا بھی خیال نہیں آتا، تو ہم ان کو آہستہ آہستہ سزا کی طرف لے جائیں گے. وَأُمْلِي لَهُمْ، ہم ان کو ڈھیل دیں گے، مہلت دیں گے، یہ مہلت دینا اللہ کا قانون ہے، کیوں، ان نہ قیدی متین، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے، اس سے باہر کوئی بھی نہیں نکل سکتا. قید کہتے ہیں مخفی تدبیر، پوشیدہ تدبیر اللہ کی، ایسی کام کرتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو، میری تدبیر بہت مضبوط ہے، اس سے باہر کوئی نکل نہیں سکتا، اس کو کوئی تدبیر کے خلاف کچھ کر نہیں سکتا، اس لیے میں مہلت دیتا ہوں. فماہل ہوں قلیلا، قرآن میں بہت سے جگہ یہ قانون بیان کیا گیا ہے کہ اس سے انسان دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ اللہ کا جو دیا ہوا مہلت کا قانون ہے، جو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ گرفت کرتا ہے، پکڑتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شدید ظالم اور قاطع رحم جو ہوتے ہیں ان پر جلدی بھی گرفت ہو جاتی ہے، کہ یہ اللہ کے اختیار میں اکثر زیادہ تر مہلت ملتی ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ گرفت میں لیتا ہے، پکڑتا ہے. ایک تو یہ قانون امحال و تدریج بیان ہوا، اور دوسرا ان لوگوں کا یہ شکوہ قانون امحال میں یہ ہے کہ خدا کی جانب سے ہر ایک کو کم و بیش مہلت ملتی رہتی ہے، چاہے وہ سنبھل جائے اور تائب ہو جائے، گناہ سے ایمان کا راستہ پکڑ لے، اور چاہے اسی کے اندر چلتا رہے، یہ تو اللہ نے جو اختیار انسان کو دیا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. اور پھر یہ نہیں کہ جو شخص دنیا میں آسودہ حال ہو، تو جیسا مشرق لوگ کہتے تھے پچھلی آیتوں میں بھی گزرا ہے، کہ اگر ہم آج آسودہ حال ہیں تو کل بھی ہم آسودہ حال ہوں گے، یہ بات غلط ہے. جو آج اچھا ہے وہ کل بھی اچھا ہو یہ ضروری نہیں ہے. مادی اعتبار سے، نعمتوں کے اعتبار سے، دولت مندی کے اعتبار سے، بلکہ معاملات اس کے برعکس ہوں گے. حضور کا ارشاد مبارک ہے، صحیح حدیث میں آتے ہیں، الاکثرون هم الاقلون یوم القیامت الا من قال هكذا وهكذا. آج جو زیادہ دولت مند نظر آ رہے ہیں، کل قیامت کو یہ بہت زیادہ نادار ہوں گے. ہاں، وہ لوگ جو اس دولت کا حق ادا کرتے رہے ہیں، وہ آج بھی دولت مند ہیں اور کل بھی دولت مند ہی رہیں گے. لیکن اکثر و بیشتر یہ ہے، الاکثرون، الاکثرون موالن، آج جو مال زیادہ رکھتے ہیں کل بہت نادار ہوں گے اور بڑے محتاج ہوں گے، کیونکہ مال کا حق ادا نہیں کیا ہوگا اور سارا وہ وبال جان ہوگا ان کے لیے. نیکی کچھ نہیں ہوگی، برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، بڑے ہی نادار ہوں. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک حضور کے صحابی تھے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ، ایک دن آئے حضور اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ کی جماعت. ابو حذیفہ گھر سے آئے، خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، گوشت روٹی خوب پیٹ بھر کر کھائے، مجلس میں آئے ڈکار مار رہے تھے. آپ نے فرمایا، اکفو فنا جشاک، ان ڈکاروں کو دور رکھو ہم سے. فرمایا کہ آج جو دنیا میں بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، اطول الناس جوون یوم القیامہ، قیامت کے دن بہت دیر تک بھوکے رہیں گے. آپ نے یہ فرمایا، آج جو بھرے ہوئے پیٹوں والے ہیں کل بڑی بھوک برداشت کرنی پڑے گی. حدیث میں آتا ہے کہ ابو جحیفہ نے اس کے بعد زندگی بھر، دن بھر میں کبھی دو وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، ہمیشہ تھوڑا قلیل کھانا. اب نے یہ فرمایا کہ آج جو پیٹ بھر کر کھاتے ہیں وہ اپنا ہی پیٹ بھرتے رہتے ہیں، دوسروں کا تو خیال نہیں رکھتے کہ دنیا میں بھوکے لوگ بھی موجود ہیں، جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ کوئی آدمی کامل الایمان ہو نہیں سکتا کہ وہ پیٹ بھر کر رات گزارے اور اس کا پڑوسی بھوکا پڑا ہوا. صحیح مومن نہیں ہے جب تک اس کا بھی انتظام نہ کر لے، اس کی بھوک کو بھی رفع نہ کر لے. یہ صرف پیٹ کا مسئلہ بھی نہیں ہے، لباس کا مسئلہ بھی ہے، رہائش کا مسئلہ بھی ہے، تعلیم کا مسئلہ بھی ہے، صحت کا مسئلہ بھی ہے، تمام بنیادی ضروریات کا مسئلہ ہے. کوئی آدمی کامل الایمان نہیں، جیسا فرمایا حتی یحب لاخی ما یحب، جو جائز بات تم اپنے لیے پسند کرتے ہو جب تک دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہیں کرو گے تم کامل الایمان نہیں ہو سکتے، ناقص الایمان، گھٹیا ایمان والے یا منافق ہو. لا یومن احدکم، یہ تو صحیح ہے، وہی بات آپ نے فرمائی کہ زیادہ رکھنے والے کل وہ نادار ہوں گے، زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والے کل زیادہ بھوک برداشت کرنی پڑے گی قیامت والے دن. اللہ تعالیٰ کا قانون امحال و تدریج کام کر رہا ہے، گرفت جلدی نہیں ہوتی، مہلت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، میں اس تدبیر کے مطابق گرفت کر لوں گا. ایک اور بات جو انکار کرنے والوں کا شکوہ، ارشاد ہوتا ہے کہ آپ جو ان لوگوں کو یہ جو ایمان اور توحید اور نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، تو کیا یہ انکار کی وجہ یہ ہے کہ تسألهم اجرن، کوئی آپ ان سے معاوضہ طلب کرتے ہیں، کوئی مزدوری طلب کرتے ہیں، تو جس کے تاوان کی وجہ سے یہ بوجھل ہو رہے ہیں، چٹی ان کو دینی پڑتی ہے، تاوان دینا پڑتا ہے، اس لیے بوجھل ہو رہے ہیں. کیا یہ بات ہے؟ یقیناً یہ بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا نبی تو کسی سے معاوضہ نہیں طلب کرتا، اور ہر ایک اللہ کا نبی یہی کہتا ہے کہ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے لوگوں میں جو کچھ تم کو تبلیغ کرتا ہوں یا تعلیم دیتا ہوں یا تمہاری تربیت کرتا ہوں، میں اس پر تم سے کچھ معاوضہ نہیں طلب کرتا، کوئی فیس، کوئی اجرت، کوئی مزدوری، کوئی معاوضہ میں نہیں طلب کرتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمے، وہی دے گا اجر. ہر ایک نبی نے یہی کہا، اور یہ کہا انا ناصح، میں امانت دار اور خیر خواہ، میں بے لوس تمہاری یعنی خیر خواہی کرتا ہوں، تمہارے فائدے کی باتیں بتلاتا ہوں اور ضرر اور نقصان والی باتیں بتلاتا ہوں کہ ان سے بچ جاؤ تم بغیر معاوضے کے. سارے نبیوں کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا، وہ خیر خواہ ہے اور بے لوس. اگر کسی سے فیس طلب کی جائے یا اجرت مزدوری طلب کی جائے تو ذہن پر بوجھ ہوتا ہے کہ یہ تو خود غرض ہے، اپنا مطلب چلانا چاہتا ہے، تو وہ بات تو یہاں ہے نہیں کہ ہم کوئی مال و دولت تم سے طلب کرتے ہوں، کوئی مزدوری فیس طلب کرتے ہوں، وہ تو ہے نہیں کہ تاوان دینا پڑتا ہے، بوجھل ہوتا ہے آدمی، اور اگلے کی بھی خود غرضی اور مطلب براری ہوتی ہے، وہ بات بھی نہیں ہے. تو کیوں یہ لوگ انکار کرتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ یہ ہٹ دھرم ہے اور ضدی لوگ ہیں، بے انصاف ہیں. کوئی انصاف پسند آدمی اس بات کا انکار نہیں کریں کہ بے لوس آدمی، لیکن دنیا میں ہمیشہ ایسا ہی ہوا، جتنے بے لوس انسان گزرے ہیں، خواہ نبی ہوں یا ان کے کامل پیروکار یا ناصح، ان کی باتوں کو لوگوں نے مانا نہیں، ٹھکراتے ہی رہے ہمیشہ. مانا تو ایسے لوگوں کو، باتوں کو مانا جنہوں نے تباہی کا راستہ دکھلایا. لیڈری میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، پارٹیوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جو غلط سکیم بتلاتے ہیں ان کے ساتھ ہی لوگ زیادہ لگتے ہیں، جو تباہی کے راستے کی طرف لے جاتے ہیں. کوئی اچھے راستے کی طرف لے جانے والوں کی بات کو کم ہی لوگ دنیا میں مانتے ہیں، ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے، اور غلط کار لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں. جیسا کوئی ہڑدنگا ہو، کوئی تاغوت ہو، اس کے پیچھے لگ جائیں گے بس، وہ جیسا بہکا دے. اور اس میں جیسا ہے کہ آخر دور میں تو ایسا ہو جائے گا، دعا تو نہ لا ابواب جہنم، بالکل جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوئے وہ دعوت دیں گے، جو ان کی بات کو مانے گا سیدھا جہنم میں گرے گا. ایسے برے لوگ آ جائیں یہ دنیا میں جتنے بھی ہیں، یہ بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے یہ جگادری قسم کے سیاست دان، یہ سب جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، جو ان کی بات مانے گا جہنم میں جائے. وہ غلط راستہ بتلاتے ہیں، بے انصافی کا راستہ، ظلم کا راستہ، نہ عدل ہے، نہ انصاف ہے، نہ ایمان ہے، نہ تقوی ہے، نہ طہارت ہے، نہ پاکیزگی ہے، نہ سماحت ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، ظلم و تعدی ہے اور دھوکھا ہے اور فراڈ ہے جو کچھ. تو یہ مسئلہ بھی بیان کر لیے، کیونکہ اللہ کے نبی اور ان کے سچے پیروکار اپنے تبلیغ اور دین کی تعلیم اور تربیت پر معاوضہ نہیں مانگ، معاوضہ تو خدا نے دینا، پیلوس طریقے پر وہ کام کرتے ہیں. بالخصوص انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہ ذرا بھر بھی ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ دنیاوی مفاد کوئی حاصل کریں. فرمایا کہ آپ ان سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں کہ یہ مغرم ان تاوان سے، چٹی سے یہ بوجھل ہو رہے ہیں، اس لیے یہ انکار کرتے ہیں؟ ایسا تو کوئی نہیں. یا یہ لوگ جو لاپرواہی اختیار کرتے ہیں، آپ جو دعوت دیتے ہیں ایمان اور توحید کی اور نیکی کی، جو دعوت دیتے ہیں اس سے یہ انکار کرتے ہیں اور لاپرواہی اختیار کرتے ہیں، تو اس لیے کہ ان کے پاس کوئی غیب کی بات موجود ہے، کوئی لوح محفوظ کا علم ہے ان کے پاس کہ اس کو وہ لکھ لیتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے. حالانکہ انسان سارے محتاج ہیں وحی الہی، کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، کسی کے پاس وہ احکام جو جن کی تعمیل کرنی ضروری ہوتی ہے انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے، اس کا علم نہیں ہوتا، وہ اللہ کے نبی ہی بتلاتے ہیں، اللہ وحی کے ذریعے وہ احکام سکھلاتا ہے، وہ شریعت وہ دین عقل سے انسان معلوم نہیں کر سکتے اس کو. تو کیا ان کے پاس کوئی غیب کی خبر ہے کہ وہ خود لکھ لیتے ہیں؟ ان کو ضرورت نہیں ہے کسی نبی کے اتباع. اللہ تعالی کے جو انبیاء ہیں ان کا اتباع بہت ضروری ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کام اور کوئی فن بھی بغیر استاد کے حاصل نہیں ہوتا. ادنا سے ادنا ایک درزی کا کام ہے، وہ استاد سے سیکھے گا تب اس کو صحیح آئے. ایک جوتا سینے کا ہے، کوئی انجینئری ہے، کوئی ڈاکٹری ہے، کوئی تجارت کا کام ہے، بغیر استاد کے نہیں آئے گا. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حقائق جو بڑے بڑے ذہین لوگ بھی ان کو نہیں پا سکتے، خال خالی لوگ پاتے ہیں، وہ بغیر سیکھے وہی آ جائیں. آج کہا جاتا ہے، بڑے بڑے وکیل کہتے ہیں جی قرآن کوئی مولوی کی جائیداد تو نہیں ہے. مولوی تشریح کرتا ہے، ہر مسلمان اس کی تشریح کر سکتا، ہر مسلمان تشریح کر سکتا. یہ ابھی ایک وکیل کا یحیٰ بختیار کا بیان، ہر مسلمان کو اختیار ہے کہ قرآن کی تشریح کرے. دیکھو یہ کتنی بری بات اور کتنی غلط بات کی اس شخص نے، حالانکہ وہ بڑے وکیلوں میں شمار ہوتا، لیکن ایسی غلط بات جو بالکل یقین. کوئی آدمی کسی ماہر فن کے بغیر، اس کے مشورے کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتا. تو قرآن کو جن لوگوں نے سیکھا ہے، عمریں اس پر صرف کی ہیں، محنت کی ہے، وہ ان کی تشریح معتبر نہیں ہوگی. ہر آدمی اٹھ کر کے ایک چھابڑی بیچنے والا یا منیاری والا یا کوئی بھی پان بیچنے والا، وہ اٹھ کر کے قرآن کی تشریح کر سکتا ہے؟ بتلاؤ کوئی دنیا کا عقل مند آدمی ایسی بات کرتا ہے؟ لیکن یہ شیاطین یہ بات کرتے ہیں کہ ہر آدمی کو اختیار ہے کہ وہ تشریح کرے. کیسے کر سکتا ہے؟ کسی فن میں آپ نہیں مان، انجینئر نہ ہو تو کسی سکیم کو آپ نہیں مانیں گے، تیرے پاس ڈپلوما ہے تو کوئی ڈاکٹر نہ ہو تو بغیر، کسی کو تکلیف ہو تو کوئی چل کر کے وہ نال ٹھوکنے والے کے پاس بھی کہتے ہیں بھی تو ٹیکہ لگا دے، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کوئی نہیں جائے گا. سمجھتے ہیں کہ اس چیز کی کا حق اسی کو، ڈاکٹر کو پہنچتا ہے، یہ انجینئر کو پہنچتا ہے، یہ ماہر فن کو ہی پہنچتا ہے، دوسرے آدمی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ جو چاہے تشریح کرتا پھرے. تو بہرحال کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے؟ وہ لکھ لیتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں، اللہ کے نبیوں کے اتباع کی شدید ضرورت ہے، انسان محتاج ہیں وحی الہی کے، اور وہ چیزیں بغیر بتلائے اور تعلیم لیے ہوئے حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ نے مشرکین کا شکوہ بیان فرمایا. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فاصبر لحکم ربک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کریں اپنے پروردگار کے حکم کے لیے، اور نہ ہوں آپ مچھلی والے کی طرح جبکہ پکارا اس نے اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، اور اگر نہ تدارک کرتی اس کا تیرے نعمت تیرے اس کے پروردگار کی، تو البتہ پھینک دیا جاتا وہ چٹیل میدان میں، اور وہ مضمومن وہ الزام لگایا ہوا ہوتا. فجتباہ ہو پس برگزیدہ بنایا اس کو اس کے پروردگار نے، پس کر دیا اس کو نیکوں میں. شرک اور کفر کرنے والوں کا رد بیان کرنے کے بعد جزائے عمل کا مسئلہ بھی اللہ نے بیان فرمایا، اور قیامت کے دن جو حالت پیش ہونے والی ہے اس کا ذکر فرمایا، اور آخر میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی گئی، جو لوگ قرآن کریم کو جھٹلاتے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں، میں خود ان سے نبٹ لوں گا، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، یہ جو انکار کرتے ہیں اور تسلیم نہیں کرتے تو کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں کہ اس پر بوجھل ہو رہے ہیں، یا ان کے پاس کوئی غیب کی خبر ہے، کوئی نفیشتہ ہے؟ لوح محفوظ کو یہ پڑھتے ہیں کہ ان کو کسی علم کی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آگے اللہ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی ہے اور صبر کی تلقین فرمائی ہے، فاصبر لحکم ربک، آپ صبر کریں اپنے پروردگار کے حکم کے سامنے، ان لوگوں کو سزا دینے میں یا ان کی بدسلوکی کی بنا پر آپ زیادہ متاثر نہ ہوں، آپ استقلال میں رہیں اور صبر سے کام لیتے رہیں اور بے صبری کا اظہار نہ کریں، جیسا کہ مچھلی والے سے بے صبری ہو گئی تھی، ایسا نہ کریں آپ۔ یہ صبر کا اصول ملت اسلام اور ملت ابراہیمی میں اہم ترین اصول ہے، جیسا کہ خدا کی وحدانیت، خدا کا شکر اور اللہ کا ذکر، اور اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا، اسی طرح یہ صبر بھی ایک اہم اصول ہے کہ اس پر کاربند رہنا ضروری ہے، اور یہ مصیبت کے وقت، تکلیف کے پہنچنے کے وقت بھی ہوتا ہے، اور عبادت کو ادا کرنے کے وقت بھی ہوتا ہے۔ اگر عزم اور استقلال نہ ہو، بے صبری ہو، تو آدمی عبادت بھی نہیں کر سکتا، مصائب کے آنے پر بھی اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے بھی، اپنے نفس کو مرغوبات کے خلاف قابو رکھنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے، اور تکلیفیں اور پریشانیاں جو مخالفوں کی طرف سے آتی ہیں یا حوادثات جو زمانے میں پیش آتے ہیں، ان کے سامنے صبر کرنے کی سخت تلقین فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اہم ترین اصول ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی تائید شامل حال ہوتی ہے، اور بے صبری ناکامی کا ذریعہ ہوتی ہے، صبر کامیابی کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اس میں صبر کی تلقین فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور مثال میں بیان فرمایا کہ آپ صاحب الحوت مچھلی والے کی طرح نہ ہوں۔ مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں، جو اللہ کے نبی اور رسول تھے، اور اس سورت کی ابتدا میں نون کا ذکر بھی آیا ہے، نون بھی مچھلی کو کہا جاتا ہے، نون کے اور بھی معنی بیان ہوئے ہیں لیکن مچھلی بھی آتا ہے۔ سورہ انبیاء میں ذنون کے لفظ کے ساتھ ہی تعبیر کیا گیا ہے، وہ مچھلی والے کا حال بھی ذکر کریں، اور یہاں حوت کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا، حوت بھی مچھلی کو کہا جاتا ہے، سمک بھی عربی زبان میں مچھلی کو کہا جاتا، اور نون بھی مچھلی کو کہا جاتا۔ تو مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ یونس علیہ السلام سے بے صبری ہو گئی تھی، اور اسی وجہ سے وہ سخت سے سخت ابتلاء میں پڑ گئے تھے، اللہ نے ان کا سخت امتحان میں ڈال دیا ان کو۔ تو اس واسطے اللہ تعالی نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پیروکاروں کو سمجھایا بے صبری کا اظہار نہ کریں، گھبراہٹ میں آ کر یہ جلد بازی میں بے صبری کا اظہار کرنے لگ جائیں، بلکہ صبر و استقلال سے کام لیتے رہیں، اور نہ ہوں آپ کصاحب الحوت مچھلی والے کی طرح جبکہ اس نے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، اور ان سے جلد بازی میں بے صبری کا اظہار کر دیا تھا، اور جبکہ اس نے پکارا وہ پکار کا ذکر اللہ نے سورہ صافات میں بھی بیان فرمایا ہے، سورہ انبیاء میں، وہ جو انہوں نے اس وقت جو کلمات پکارے تھے اور اللہ کے سامنے التجا کی تھی، اس کا ذکر وہاں موجود ہے، اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سورہ یونس میں بھی مذکور ہے، اور سورہ انبیاء کے اندر بھی اور سورہ صافات کے اندر بھی مختلف جگہ مذکور ہے، اور یہاں صرف اشارتاً بات کی گئی ہے، اور صبر کے اصول کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ بات فرمائی ہے۔ پھر ان کی ابتلا کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، یونس علیہ السلام پر ابتلا آئی اس بے صبری کے اظہار کی وجہ سے، سخت ابتلا میں پڑ گئے یونس علیہ السلام۔ چنانچہ اللہ تعالی نے سورہ یونس کے اندر تو ان الفاظ سے اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور لوگوں کو تنبیہ کیا ہے، خبردار کیا ہے، اور بات سمجھائی ہے، اور سورہ انبیاء کے اندر کچھ مختلف الفاظ سے، یہاں یہ ہے اللہ تعالی کا فرمان، فلولا کانت قریتن آمنت، کیوں ایسا نہ ہوا کوئی بستی جو ایمان لائی ہو اس کو اس کے ایمان نے فائدہ پہنچایا ہو، الا قوم یونس مگر یونس علیہ السلام کی قوم، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، ہم نے دور کر دیا، اٹھا لیا ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور ہم نے ان کو فائدہ پہنچایا ایک وقت تک۔ مجموعی طور پر کوئی بستی بھی ایسی نہیں تھی کہ جو خدا کی گرفت اور سزا کو دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کو ایمان مفید ہوا ہو، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم، کہ انہوں نے اس گرفت کو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، تو پھر سارے کے سارے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، بادشاہ سے لے کر ادنا سے ادنا آدمی تک، گھروں سے نکل گئے اور جنگلات میں چلے گئے، آہ وہ زاری کی، تو اللہ نے وہ عذاب جو سامنے نظر آ رہا تھا اس کو ہٹا دیا۔ یہ پوری انسانی تاریخ میں یعنی یہ واحد واقعہ ہے، آگے اس کی دو توجیہ ہیں، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ حقیقت میں، بعض کہتے ہیں حقیقت میں اللہ نے ان کو عذاب نہیں دیا تھا، صرف یونس علیہ السلام کی بے صبری کی وجہ سے چلے جانے کی بنا پر اللہ تعالی نے صورت عذاب کی ان کو دکھائی تھی، تاکہ یونس علیہ السلام کی تصدیق ہو، صورت عذاب کی تھی، حقیقتاً سزا نہیں تھی۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، حقیقتاً سزا آئی تھی، لیکن جس کو وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں کے سامنے کہ خدا کا قہر آ رہا، وہ دھوئیں چھا رہے ہیں، مکان تاریک ہو رہے ہیں، اور اب کوئی غضب اترنے والا ہے، تو ان کے گڑ گڑانے کی وجہ سے اور سب کی عاجزی کرنے کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا۔ باقی کسی قوم کو عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوا۔ اسی لیے عام قانون بھی یہی ہے کہ غرغرے کی حالت سے پہلے پہلے جو شخص ایمان لائے گا توبہ کرے گا اس کو توبہ بھی مفید ہوگی اور ایمان لانا بھی مفید ہوگا. اور غرغرے کی حالت وہ ہوتی ہے کہ غیب کا پردہ اٹھ جائے, فرشتے عذاب کے نظر آنے لگ جائیں, پھر اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. یہاں تو ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالی نے اس واقعے کو بیان کیا ہے, اور سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے. وزن نون ہے, یہ نون مچھلی کو کہا جاتا ہے. وزن نون ہے, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں اور نبیوں کا بھی ذکر ہے, اور اسی سلسلے میں پھر حضرت یونس علیہ السلام کا بھی اللہ تعالی نے فرمایا, اور مچھلی والے کا حال بھی آپ ذکر کریں لوگوں کے سامنے. یہ مفعول بن رہا ہے وزن نون ہے. اس ذہبا مغازبند, جبکہ وہ چلا گیا ناراض ہو کر, یہ ناراض ہو کر یونس علیہ السلام چلے گئے. فضنہ, اس نے گمان کیا کہ ہم تنگی نہیں ڈالیں گے اس پر, لیکن ان کا خیال غلط ثابت ہوا اور ہم نے اس کو تنگی میں ڈال دیا. اور یہ فرمایا کہ فنادا فی الظلمات, یہ ہے وہ اذ نادا وہو مکظوم, وہ غم سے بھرے ہوئے تھے جب پکارا, یا اندھیروں کے اندر, رات کی تاریکی بھی تھی, سمندر کی تاریکی بھی تھی, اور پھر مچھلی کے پیٹ میں اس کی پکار, اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی مشکل کو دور کرنے والا نہیں ہے, پاک ہے تیری ذات, میں ہی خطا کار تھا, مجھ سے ہی کوتاہی ہوئی ہے. ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا, اس کو غم سے بچا لیا, اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو بچاتے ہیں. کذالک ننجی المومنین. یونس علیہ السلام کا یہ قوم کو چھوڑ کر چلے جانا, یہ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, یہ غلطی اجتہادی تھی. وہی الہی کے انتظار کے پہلے ہی چلے گئے, انتظار نہ کیا, یہ اجتہادی غلطی تھی جو امت کے حق میں معاف ہے, مگر انبیاء کی تربیت اور تہذیب دوسروں سے ممتاز ہوتی ہے. جس معاملے میں وہی آنے کی امید ہو, بدون انتظار کیے قوم کو چھوڑ کر چلا جانا ایک نبی کی شان کے لائق نہ تھا. اسی وجہ سے داروگیر شروع ہو گئی اور ابتلا میں پڑ گئے یونس علیہ السلام. اور اللہ تعالی نے سورہ صافات کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے. یہاں یہ واقعات ہیں, یونس علیہ السلام کا واقعہ جو اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک یونس علیہ السلام البتہ اللہ کے رسولوں میں سے تھے. معلوم ہوا کہ وہ صاحب شریعت مستقل اور خدا کے رسول تھے, کیونکہ نبی جس پر وحی نازل ہوتی ہے وہ شریعت کا مستقل ملنا ضروری نہیں ہے, لیکن رسول صاحب شریعت ہوتا ہے, مستقل شریعت اس کو ملتی ہے یا کتاب ملتی ہے, صحیفہ ملتا ہے. یونس علیہ السلام پر بھی صحیفہ نازل ہوا تھا, چنانچہ موجودہ بائبل میں بھی یونس علیہ السلام کا صحیفہ موجود ہے. 39 صحیفے جو اس بائبل کے اندر, کتاب مقدس کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, ان کے اندر صحیفہ یونا بھی ہے, یونس علیہ السلام کا صحیفہ. صاحب کتاب اور صاحب وحی اور صاحب شریعت اللہ کے نبی اور رسول تھے. اذ ابقا جب وہ بھاگ گئے الفلک المشحون بھری ہوئی کشتی کی طرف فساہما قرا ڈلوایا گیا قرا اندازی کی فکان من المدحضین پس ہوئے یونس علیہ السلام ہی پھسلنے والوں میں قرا انہی کے نام پر نکلا اور انہی کو اٹھا کر سمندر میں دریا میں پھینک دیا گیا فالتقمہ الحوت مچھلی نے اس کو لقمہ بنا لیا پانی میں پڑتے ہی مچھلی نے اس کو نگل لیا وہ ہوا ملیم اور وہ الزام کھائے ہوئے تھے ملیم جس کو ملامت کی ایسا کام کرنا جس پر ملامت کی جاتی ہے فلولا انہ کان من المسبحین اگر وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں نہ ہوتے وہی تسبیح جو اللہ نے سورہ انبیاء میں ذکر کی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اگر وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں نہ ہوتے للبس فی بطنہ البتہ ٹھہرتے وہ اس مچھلی کے پیٹ میں الی یوم یبعثون قیامت کے دن تک قیامت کے دن تک اس مچھلی کے پیڈ میں رہتے خدا قادر مطلق ہے اس مچھلی کو بھی زندہ رکھتا پانی کے اندر اور قیامت تک وہ اس کے پیڈ میں قید ہوتے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ ہم نے اس کو پھینک دیا ایک چٹیل میدان میں وَهُوَ سَقِيمٌ اور وہ بیمار تھے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ اگایا ہم نے اس یونس علیہ السلام پر ایک درخت من یقطین کدو بیل دار درخت یہ کدو کا درخت ہی مشہور ہے یہ بیل دار جس کے چپٹے پتے ہوتے ہیں اور اللہ نے اس کے اندر بڑی خصوصیت بڑا ملائم ہوتا ہے پتا ان کا جسم مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے اوپر سے ان کی جلد نرم ہو گئی تھی اور پھر کدو کا جو پتا ہوتا ہے اس پر مکھی نہیں بیٹھتی اللہ نے اس میں یہ خاصیت رکھی ہے اور نہایت ملائم ہوتا ہے اور بڑا چپٹا ہوتا ہے اس کا سایہ بھی ہوتا ہے وہ چٹیل میدان تھا وہاں نہ کوئی درخت تھا نہ کوئی ایسی بات تھی تو جب ان کو دریا سے باہر پھینکا گیا تھا مچھلی نے اگل دیا تھا باہر تو اللہ نے ان پر کدو کا درخت اگایا تاکہ ان کے جسم کی حفاظت ہو سکے اور وہ بیمار تھے اور وارسلنا علا مئت الف و یزید ایک لاکھ سے زیادہ آدمیوں کی طرف ہم نے ان کو بھیجا پس وہ لوگ ایمان لائے جیسا کہ سورہ یونس پہ موجود ہے فآمنوا وہ سب ہی ایمان لائے فمتعناہم الی حین ایک عرصے تک ہم نے ان کو زندگی میں فائدہ پہنچایا ان لوگوں یہ یہاں ذرا زیادہ تفصیلات موجود ہیں یونس علیہ السلام حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 600-700 سال پہلے گزرے ہیں مسیح علیہ السلام کی ولادت سے 600-700 سال پہلے یہ یروشلم جس کو قدس کہا جاتا ہے بیت المقدس کی مسجد جس شہر میں واقع ہے اس علاقے کو کسی وقت کنعان بھی کہا جاتا تھا یعقوب علیہ السلام جب رہتے تھے یہ کنعان کہلاتا تھا اس کے بعد یروشلم کے نام سے یہ بہت مشہور ہے اور آج کل اس شہر کا نام قدس ہے وہ مسلمانوں سے چھین کر آج کل یہودیوں نے اس کو اپنا وہاں دارالخلافہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دفتر وہاں منتقل کر لیے ہیں مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے بہرحال یہ کنعان یروشلم اور فلسطین بھی یہ علاقہ کہلاتا ہے اس علاقے میں یونس علیہ السلام یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے اس وقت خزقیل بادشاہ تھا بہت نیک صالح نبیوں کا متبع کامل پرہیزگار آدمی تھا اور یونس علیہ السلام جس وقت موجود تھے اللہ کے پانچ بڑے بڑے نبی موجود تھے ان پانچوں میں ایک یونس علیہ السلام بھی حضرت شعیہ علیہ السلام جن کا ذکر بائبل میں آتا ہے وہ اس وقت موجود تھے اور وہ یعنی مرتبے عمر یا ہر لحاظ سے زیادہ بڑے سمجھے جاتے تھے حضرت شایہ علیہ السلام. اتفاق ایسا ہوا کہ یہ موصل جو عراق کے اندر ایک صوبہ ہے وہاں کا قصبہ جو نینوا ہے وہاں کی الگ بادشاہی تھی اور ان لوگوں نے حملہ کر کے فلسطینیوں پر اور ان کنعان والوں پر ظلم کیا تھا اور ان کو مارا تھا اور ان کے آدمیوں کو قیدی بنایا تھا, قیدی بنا کر کے اپنے لے گئے تھے علاقے میں. اب خزقیل بادشاہ نے اللہ کے نبی حضرت شایہ علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا کہ ایسا واقعہ آ گیا, ہم پر ظلم ہوا ہے. تو اب مناسب یہ ہے کہ کسی شخص کو بھیجیں وہاں کہ ان لوگوں کو سمجھائے کہ ایسا ظلم و زیادتی نہ کریں اور قیدیوں کو واپس کر دیں. تو شایہ علیہ السلام جو یونس علیہ السلام کی طرح بلکہ مرتبے میں ان سے بھی زیادہ بڑے اللہ کے رسول تھے, انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ جائیں وہاں نینوا کی طرف, اللہ کا فرمان ایسا ہی ہے. چنانچہ یونس علیہ السلام بحیثیت ایک نبی اور رسول کے امر الہی سے یہ نینوا پہنچے اور انہوں نے لوگوں کو وہاں تبلیغ کی, بادشاہ کے پاس بھی پہنچے, اس کو بھی سمجھایا اور عام لوگوں کو بھی سمجھایا اور دعوت توحید بھی دی, ایمان کی دعوت بھی دی اور ساتھ ساتھ ظلم و زیادتی سے بھی منع کیا کہ ایسا نہ کرے. لیکن وہ لوگ استضاع کرتے رہے, ٹھٹھا کرتے رہے. مختلف روایات ہیں جن سے یہ تفسیری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یونس علیہ السلام 7 سال سے زیادہ عرصہ وہاں لوگوں کو سمجھاتے رہے لیکن کچھ بھی اثر نہ ہوا لوگوں پر, مانا نہ لوگوں نے. یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار یہ تو مانتے نہیں, اب کیا صورت کی جائے. فرمان خداوندی تھا کہ ان کو سمجھاؤ اور عذاب کی وعید سناؤ کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو خدا کی طرف سے عذاب آئے گا. چنانچہ یونس علیہ السلام نے ان کو عذاب کی وعید سنائی کہ خدا کا عذاب آئے گا. اور پھر آگے یہ بات اللہ کی وحی سے ہوئی تھی, خدا نے یہ فرمایا تھا کہ عذاب کی وعید سناؤ. آگے بعض مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ عذاب کی وحید جب سنائی لوگ تو لوگوں نے پوچھا کہ عذاب کب آئے گا, تو یونس علیہ السلام نے اس عذاب کی تحدید اور تعین کر دی کہ 40 دن تک آئے گا. بعض کہتے ہیں کہ ان کی لغزش یہ تھی 40 دن تک عذاب کے آنے کی, کیونکہ اللہ کی جانب سے یہ بات نہیں تھی, تعین نہیں ہوئی تھی. بعض کہتے ہیں نہیں, عذاب کی تعین جو تھی وہ اللہ کے حکم سے ہی تھی, نبی اپنی طرف سے ایسی بات نہیں کر سکتا. جیسا عذاب کی وحید بھی اللہ نے وحی کے ذریعے ان کو کہا, ان کو سنا دیں عذاب آئے گا اگر نہیں مانیں. اب ہوا یہ کہ یونس علیہ السلام ان لوگوں سے دل برداشتہ ہو کر, جبکہ وہ ٹھٹھا تمسخر کرتے تھے, انکار کرتے تھے اور کوئی صورت نہیں تسلیم کرتے تھے کوئی بات بھی, تو یونس علیہ السلام ناراض ہو کر, یعنی یہ ناراضگی اللہ کے لیے تھی اور اس قوم پر تھی کہ دیکھو ہم ان کو اتنا سمجھا کر آخر عذاب کی وعید بھی ان کو سنا دی ہے لیکن یہ لوگ مانتے نہیں, تو ناراض ہو کر یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. یہ ان کا چلے جانا انتظار وحی کے بغیر تھا, یہی ان کی اجتہادی غلطی تھی, وہ گناہ نہیں کیا تھا انہوں نے, نہ صغیرہ نہ کبیرہ. نبی معصوم ہوتے ہیں, خدا ان کو گناہ سے بچاتا ہے, لیکن یہ ذلتیں ہوتی ہیں, لغزشیں ہوتی ہیں, یہ لغزش ہوگی. اور اللہ کا فرمانے گمان یہ کیا تھا یونس علیہ السلام نے کہ ان پر تنگی نہیں ڈالیں گے ہم، لیکن تنگی ہم نے ڈال دی ان پر ان کی اس بے صبری کی وجہ سے، صبر نہ کیا انہوں نے، انتظار نہ کیا، وہ انتظار کرتے کہ وہی الہی کا حکم آئے تو وہ الگ ہوں وہاں سے، یہ ان کا چلے جانا اجتہادی غلطی تھی، اسی پر اللہ کی گرفت آئی. اور جیسا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اپنے ساتھ کچھ ان کے ساتھی تھے اور بیوی تھی اور بچے تھے دو، ان کو لے کر آپ چلے گئے، پیدل جا رہے تھے اور راستے کے اندر ایسا ہوا کہ وہ جو ان کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ بھی الگ ہو گئے، بیوی رہ گئی اور دو بچے رہ گئے، پیدل سفر کر رہے ہیں جا رہے ہیں، اور آگے پھر کوئی ندی آئی، اس کے کنارے پر بیوی کو کھڑا کیا اور ایک بچے کو کھڑا کیا، ایک کو کندھے پر اٹھایا تاکہ اس کو ندی سے پار چھوڑ کر آئیں اور پھر دوسرے کو لے جائیں. جب وہ درمیان میں پہنچے تو اتنی دیر